κλειδιά τα μάξι. Για άλλη μια φορά θα πρέπει όλα να είναι εντάξει. Θα είναι απόψε η νύχτα που θα ανασάνω, ή πάλι που σκυμάμαι στα κρυφά θα κάνω. Μα έλα που φοβάμαι, φοβάμαι. Έλα που φοβάμαι, φοβάμαι. Έλα που δεν ξέρω πώς να ησυχάσω, πώς να σε διαγράψω, πώς να σε ξεχάσω. Έλα που δεν έχω τη δύναμη να αντέξω, μια φορά για μένα στη ζωή μου να παλέψω. Έλα που δεν βλέπω πώς να προχωρήσω. Έλα που δεν νιώθω τι να πάρω, τι να αφήσω. Έλα που δεν ξέρω πώς να ξεκολλήσω. Έλα που δεν θέλω κάποιον άλλο να αγαπήσω. Έλα που φοβάμαι, φοβάμαι. Μα έλα που φοβάμαι, φοβάμαι.